annyi évtizeden keresztül láttuk a magyar labdarúgó válogatottat az utolsó percekben veszíteni. Annyiszor láttuk már, ahogyan saját magát veri meg a csapat azzal, hogy szétesik a kritikus helyzetekben a nagy teher alatt. Most valahogy összerántotta ezt a csapatot a nagy tét, és mindezt úgy, hogy most már ki lehet jelenteni, hogy Szoboszlai Dominik az egész tornán önmaga árnyéka. Hogyha rajtam áll, az égig felmegyek, gondok záporától meg nem rettenek. Bízni mind halálig, ez kell, semmi más. Kész vagyok, indulás. Ez egy ismert idézet a Puskás Musicalből. Sziasztok, ez a Kapitányok Országa. Kibeszéljük gyorsan az előző esti mérkőzést. Megvertük a skótokat Csobot Kevin góliával. Nem szaporítom a szót, meséljetek, milyen élmény volt. Katarzis, sírás. Mi volt? Ez valami újszerű, hogy a magyar labdarúgó válogatott az utolsó percekben nem elveszti a reményt, hanem visszaszerzi, nem gólt kap, hanem gólt szerez, nem megtörik, vagy meghajlik, hanem kiegyenesedik, és behajtja, amit a sors neki szánt. És ez nagy dolog, akárhogy is. Mentalitásbeli gondokról beszéltünk az első két meccs kapcsán, főleg az első meccs kapcsán. Hát az a helyzet, hogy játékban a svájciak elleni meccs színvonala tért vissza. Hát a helyzet az, hogy a németek ellen nyújtott teljesítményt a sokkal gyengébb Skócia ellen nem tudtuk megismételni. Hát azt lehet mondani, hogy nagyon gyengé játszott a csapat, de nagy szerencsénk volt a skótokkal, mert ha egy mód van rá, a skótok még egyel gyengébbek voltak, mint mi. És hát az a helyzet, hogy a meccs utolsó percében, amikor a Csobot a kapufát szerezte, nagyjából akkor kezdett élvezhetővé válni a meccs. Amikor már mindkét csapat tulajdonképpen feladta a védekezést, és mindkét csapat gólra játszott, mert mindkét csapatnak gól kellett a továbbjutás elvi esélyéhez is, és hát a magyaroknak sikerült a gólt megszerezniük. És ez szóval annyi évtizeden keresztül láttuk a magyar labdarúgó válogatottat az utolsó percekben veszíteni. Annyiszor láttuk már, ahogyan saját magát veri meg a csapat azzal, hogy szétesik a kritikus helyzetekben a nagy teher alatt. Most valahogy összerántotta ezt a csapatot a nagy tét, és mindezt úgy, hogy most már ki lehet jelenteni, hogy Szoboszlai Dominik az egész tornán önmaga árnyéka. Hát, sérült. Igen, most hallottuk Rosszitól, hogy sérülten játszott. Minden esetre, amilyen mennyiségű labdát eladott a középpályán, az nagyon fájdalmas volt nézni. A liverpooli formahanyatlása, az sajnos kihatott a válogatott teljesítményére is. Egyrészt nyilván katartikus a 100. percben lőtt góllal tovább jutni, de amiket Robi itt emlegetett, azokhoz hozzáfűznék néhány gondolatot. Ugye egyrészt azért ez a Rossi féle csapat, ez ma bizonyította, hogy tud az utolsó pillanatban hol szerencsével, hol nagyszerű megoldással gólt szerezni. Ugye például ugye az előző Európa-bajnoki selejtező sorozatban ott ugye Bulgária ellen például egy utolsó pillanatos öngóllal sikerült győzelmet kicsikarni, aztán Izland ellen ugye a playoffban ott szintén Szoboszlainak volt egy gólja, talán a 93. percben, ami aztán az EB kijutást végérvényesen eldöntötte. Tehát most vannak ilyenek, és én szerintem, ami nagyon megy ennek a csapatnak, és szerintem a fő oka ennek nyilvánvalóan Marco Rossi, az pont az, hogy az olyan helyzetekben, amikor az ellenfélnek is legalább annyira nyernie kell, mint nekünk, akkor ki tudja tolni a mi várakozási időnket, és meg tudja a csapat azt játszani, hogy az ellenfél kockáztasson nagyobbat, az ellenfél akarjon még nagyobb rizikót vállalni. Itt például ugye a skótok most nekik a 4 pont, ugye ha győztek volna, az gyakorlatilag biztos továbbjutást jelentett volna, és lehetett látni, hogy teljesen feladták a végére a védekezést. Ugye itt is gyakorlatilag a szöglet után hátul hagytak egy darab középpályást, és mindenki előre nyomult tőlük, egy kicsit észszerűtlenül egy normál játékhelyzethez képest, de egyébként ehhez a szituációhoz képest, meg számukra érthetően mindenki felment a szögletnél. És Ádám Martin szerelt a saját 16-osunkon belül, és a skótok még csak annyit sem tettek meg, hogy a meginduló magyar játékos lerántsák, Mert megtehették volna a középpályánál. Észszerű lett volna. Észszerű lett volna teljesen. És az az egy darab szerencsétlen középpályásuk, Kriszti, ugye, aki hátul maradt, rossz ütemben lépett ki. Tehát ez egy 1000 ponton a skótok által megállítható akció lett volna, akkor ha ők a döntetlenben gondolkodtak volna egy picit is. Aha. De már csak abban gondolkodtak, hogy nekik a döntetlen nem jó, hát 2 pont, hát 2 ponttal nem fognak tovább. Utolsó támadás volt igazából, amit ők vezettek, abból nem tudtak gólt lőni, volt egy 16-oson belüli kavarodás, és onnantól meg már tudták, hogy nekik ez tök mindegy. Igen, igen. És hát még annyit érdemes hozzátenni, hogy tényleg a színvonalra visszatérve, ez lehet, hogy e tekintetben az Európa-bajnokság eddigi leggyengébb meccse volt, vagy egyik leggyengébb meccse volt, egyik csapat sem játszott jól. Ugyanakkor itt nem ez volt a lényeg, hanem az volt a lényeg, hogy meglegyen a 3 pont. És hát azért egy nagyon érdekes helyzet állt elő, mert az egész ország ünnepel, minthogyha már tovább jutottunk volna, vagyis nem is annyira, hanem minthogyha 4 közé jutottunk volna, tehát az ünneplést olyan szintűnek értékelem azok alapján, amilyen bejegyzések megjelennek mondjuk az X-en, vagy a Facebookon ezzel a meccsel kapcsolatban, hogy ilyen totális az eufória, holott ha fordított sorrendűek a meccsek, és mi nem az A, hanem az F csoportban vagyunk, akkor most lehet, hogy az egész ország sírna, mert esetleg a többi meccsen olyan eredmény született, hogy ezzel kiestünk. Ugye? Tehát most a maga a meccs sorrend is érdekessé teszi ezt, mert lehet, hogy ki fog derülni, hogy ez semmire nem jó, és ha fordított sorrendben történnek a meccsek, és miénk az utolsó meccs a 3. körben, akkor lövünk egy drámai gólt a 100. percben, mert megnyerjük a meccset, de kiestünk. Lehet, de így kiesni is más, mint hogyha nem sikerült volna gólt szerezni, és 1 ponttal estünk volna ki, és szégyen szemrehoz a kullogunk. Hát ez már nem fog megtörténni. Akkor sem, hogyha mondjuk nem sikerül a 6-ból a 4 legjobb 3. közébe jutni. Chicken Game-re emlékeztetett engem ez a meccs, hogy halad egymás mellett a 2 autó, nézik egymást, próbálják cukkolni a másikat, na ha elrántod, nem rántod, el ugye egyre közelebb van a szakadék, és ugye nagyjából ugye a 70.-80. perc táján az egyik csapat, vagy az egyik versenyzőféle elkezdte már mozgatni a kormányt, hogy na jó, akkor én leszek az, aki többet fog kockáztatni. És én azt gondolom egyébként, hogy ez egy felépített stratégia volt a Marco Rossi részéről, nem véletlenül láttunk egy ilyen botrányosan rossz első félidőt, meg majdnem a teljes második félidő is ilyen volt, hogy egy olyan futballt játszott a válogatott, aminek én nem tudom, hogy ez most identitása-e vagy nem, de hogy hosszú távon lehet, hogy ez majd kritika tárgyát fogja képezni, mert hogy mit csináltunk, ívelgettük fel a labdát, a félpályáról ívelgettük fel a labdát, és 0 kockázatot akartunk vállalni. Nyilván azért, hogy majd a végén kinyílunk, és akkor utána eldöntjük egymás között. Na de ez így, ez oké, mert amit Viktor is mondott, hogy most eufória van, bármiféle kritikát megfogalmazni a válogatottal kapcsolatban az ilyen önkaraktergyilkolás, öngyilkosság egyébként a közösségi térben, és lehet, hogy mi majd pont ezt fogjuk tenni, de hogy alapvetően ezen a meccsen is rosszul játszottunk, ha a meccs teljes képét nézzük, az előző 2 meccsen sem játszottunk jól, tehát azt kell, hogy mondjuk, hogy tovább juthatunk úgy 2 verességgel, hogy egyébként a válogatott nem nyújtott jó teljesítményt, de basszus, jött egy gól a 110. percen, és egyetlen pillanat mindent megváltoztathat. Egy teljes országnak a hangulatát, és senki nem mer ilyenkor kritikát megfogalmazni. Vagy ha megfogalmazza, akkor szétszedik a kommentmezőben. Nem kell futballfilozófusnak, vagy futball szakembernek, vagy bármilyen szakértőnek lenni ahhoz, annak a megállapításához, hogy nagyon gyenge a válogatottnak a teljesítménye ezen a tornán. Míg a németek ellen nyújtott a csapat egy elfogadhatónak mondható teljesítmény. Szerinted, Robi? Bogdán Ádám, szerinted, mit mondott erre? Szerinted, a köztévében már azt mondták ezután a meccs után, hogy fantasztikusan játszottunk jó, a németek ellen. Jó, hát ez, Dragóner ez, meg ez bocsa, biztos, hogy nincs így. Dragóner meg azt mondta, hogy a Szoboszlai korábbi nyilatkozatára válaszul. Szoboszlai nyilatkozta azt, hogy túl nagy nyomást helyezett a közvélemény, meg ők saját magukra is a tornát megelőzően, és ezért nyújtottak olyan rossz teljesítményt például a Svájc ellen az első félidőben. Erre azt mondta Dragóner, hogy nem, szó sincs erről, ez a válogatott nagyon is jó. Tehát ez valósághajlítás, érted? Jó, igen, nyilván nem felel meg ez a teljesítmény annak, amit a selejtezők során nyújtott a válogatott. A tegnapi meccsen a skótok talán még a magyaroknál is gyengébb játékot nyújtottak, talán még a magyaroknál is kevesebb lövést engedtek meg, talán még a magyaroknál is kevesebb paszt, meg kevesebb labdát birtokoltak. Nagyon-nagyon-nagyon gyenge meccs volt. Az a helyzet, hogy azt hiszem, hogy a leggyengébb ellenfelet fogtuk ki az Európa-bajnokság mezőnyéből a skótoknak a személyében. És ez, a tegnapi meccs az nagyjából arról szólt, hogy mindkét csapatnak kellett volna támadnia, kellett volna gólt lőnie, és a két csapat nagyjából ennyit tudott egymás ellen. Itt szó nincsen arról szerintem, hogy itt taktika lett volna az, hogy öljék a futballt. Nagyjából ennyire voltak képesek egymás ellen. És hát a legvégén bizony szerencsénk volt azzal, hogy a skótok sportszerűek voltak, mert nem akarták a döntetlent, és ezért aztán le lehetett őket kontrázni, és hát így meg lehetett szerezni ezt a gólt. Én szerintem ez mentálisan sokat számít, hogy egy csapat a padlóról így föl tud állni. De amennyiben sikerülni fog a továbbjutás, csoport elsővel fog találkozni a válogatott. Most ott majd minden erejére, meg minden taktikai tudására szükség lesz mind a csapatnak, mind a szövetségi kapitánynak ahhoz, hogy egy jó eredményt el tudjunk érni. Sajnos félő, hogy egy súlyos vereség kinézhet a válogatottnak jóformán bármelyik csoport első ellen. Itt most már az a fontos, hogy ott egy jó meccset tudjunk játszani, és lehetőleg szerezzük vissza a képességünket a masszív labdabirtoklás, passzpontosság. Hát az biztos nem lesz már meg egy csoport első tekintetében. De hogy ez lenne a kulcs, tehát hogy most már nem is azt kéne kitűzni, hogy ott mi nekünk hány gólt kéne rúgni, vagy hogyan, milyen eredményt kéne elérni, hanem leginkább masszívan kéne tudni egy tartást kirakni a pályára. És akkor ha ez megvan, akkor azt gondolom, hogy ezen a szinten egy csoport első ellen ki lehet kapni egy-két góllal, csak el kéne kerülni az összeomlást. Nagyon érdekes ez a helyzet, mert szerintem az Európa-bajnokságon az igazolódott be, hogy amire Marco Rossi feltette az előző éveit a magyar válogatottnak, az igazából nem jött be. Ugyanis már az előző Európa-bajnokságig, majd utána a Nemzetek Ligájáig eljutott oda a magyar csapat, hogy tud védekezve játszani, tehát amikor nem nekünk kell birtokolni a labdát, és nem az építkezés az első számú feladat, hanem egy jobb ellenféllel szemben, vagy velünk azonos képességű ellenféllel szemben, vagy a győzelem kényszerében játszó ellenfél ellen vissza kell állni, és területet kell védenünk, és abból indíthatunk kontrákat, illetve meg lehet oldani a feladatot szabadrugásokból, szögletekből beívelt labdákkal, az a mi játékunk. És a skótok ellen gyakorlatilag ezt csináltuk. Igaz, hogy Rossi nyilatkozata alapján nem feltétlenül tudatosan, de az első 30 percben gyakorlatilag teljesen átadtuk a területet a skótoknak, nem is volt nálunk a labda, és tényleg a felező vonalon túli szabadrugásainkat is felívelgettük a 16-osra, hogy hát, ha lesz belőle valami, totál reménytelenül egyébként, és az egész magyar csapatnak egyébként a támadójáték az főleg az, hogy megpróbáljuk középre lőni a labdákat, hát, ha Varga Barnabás, akiről majd nyilván beszélünk külön, gólt tud fejelni, vagy a szögleteknél, szabadrugásoknál Orbán, vagy Dárdai, vagy akárki gólt tud fejelni, de ez a játék az, amit mi tudunk. Továbbra sem tudjuk azt, amikor nekünk kell birtokolni a labdát, és nekünk kell építkezni egy felállt védelem ellen. Különösen azért nem tudjuk egyébként ezen a világversenyen, mert most már látjuk azt, hogy Szoboszlainak tényleg bekötözött combbal kellett játszania, és amiért sok labdát veszít, az, hogy az egy-egyeket például egyáltalán nem tudja úgy megjátszani, hogy különben, mert hogy nem tud rágyorsítani a cselek után, tehát nem tud előnyt szerezni, nem tud... Kevesebb sprintje is van így. Igen, tehát ez egy óriási hátrány. Tehát még ami nekünk pozitív lenne labdás játékban, az sincsen így meg. Éppen ezért egyébként az, hogy mi egy csoport első ellen fogunk játszani, ha tovább jutunk, az nekünk egyáltalán nem rossz. Egy olyan csapat ellen fogunk játszani, vagy a spanyolok, vagy a portugálok ellen, amelyik egy labdabirtokló együttes, különben is fent akar játszani velünk szemben. A mi esélyünk amúgy is az lenne, hogy kontrákat vezetünk, meg szabadrugásokból esetleg veszélyeztetünng. Tehát ez adott lesz, mert bármelyik csapat jön, az olyan lesz, amelyik ezt akarja. Ráadásul annyit hozzátennék, hogy ha a portugálokkal játszunk, akkor konkrétan 3 nappal pihenünk többet a 8-döntő előtt, mint a portugálok. Uh-huh. Az igaz, hogy a portugál csapat mondjuk erősen rotálhat. Persze. Az utolsó csoportmeccsén, de mennyire igazságos az a lebonyolítás, ahol egy harmadik helyezett csapat úgy játszhat egy első helyezett csapattal a csoportból, hogy 3 nappal többet pihen, ami egy ilyen tornán óriási nagy előny. Most nem tudom, hogy beszéljünk-e egyébként erről a matekról, amiben vagyunk, mert a matekkal kapcsolatban is vannak érdekességek. Ugye például az, hogy eleve úgy találták ki ezt a lebonyolítást, hogy az a lényeg, hogy a csoporton belül az utolsó fordulóban egy időben játszanak a csapatok, hogy ne tudjanak kijátszani ellenfelet, ne tudjon két csapat olyan eredményt lehozni egymással szemben, amivel kiejt egy harmadikat. Ezért találták ki, hogy egy időben vannak a meccsek a harmadik fordulóban. Ehhez képest a harmadik helyezetekre vonatkozó szabály alapján továbbra is ki tudnak csapatok játszani másik csapatokat. Mert most képzeljük el azt, hogy a csetörök például az utolsó napon van, és a csetörök a számít a harmadik helyezettek továbbjutása szempontjából, és mi van akkor, hogyha úgy ítélik meg a törökök, hogy nekik végül is mindegy, hogy a franciákkal vagy a spanyolokkal játszanak, mint csoportelsővel, most ez egy adott eset, lehet, hogy ez lesz tényleg. Nekik tök mindegy, hogy a spanyolokkal vagy a franciákkal játszanak, akkor meg miért ne jussanak tovább a csehek, miért ne nyerjenek a csehek egy góllal. Tehát ugyanúgy ki tudják most is játszani a többi ellenfelet ennek a szabálynak, a harmadik helyzetekre vonatkozó szabálynak köszönhetően, mint ami miatt egyébként egy időpontra teszik a csoportmeccsek utolsó fordulóját. Tehát ez eleve ez a lebonyolítás ilyen szempontból egy nonsens. De akkor mi lett volna a helyes? Hát ugye az a helyes, amikor... Hogyha az összes, a komplett harmadik fordulót egy időben játsszák, igaz? Hát az lenne a megoldás, jogilag az lenne a tiszta, de nyilvánvalóan ezt nem lehet megcsinálni, az lenne a tiszta, hogyha kétszer annyi csapat játszana egy Európa-bajnokságon, mint amennyi tovább juthat, tehát ha 16 igen. csapat van, abból 8 juthat tovább, és akkor a második helyezettek tovább jutnak, a harmadik helyezettek igen. nem. Vagy 32 csapat van, és 16 jut tovább, és akkor a harmadik helyezettek nem. Mert ez megint egy teljesen unfair helyzetet hoz létre, amiben a magyar játékosok ülnek a tévé előtt, és reménykednek abban, hogy a csehek meg a törökök nem akarnak olyan meccset játszani, hogy mi ne jussunk tovább. Jó, csak már így is felduzzasztották az EB-nek a mezőnyét nagyon. Persze. Akkor az egy VB mezőnye lenne egy kontinensből, az még jobban higulna, vagy pedig akkor 18 csapatosra kéne visszanyesni. De 16-ra. 16-ra. Igen, 16 csapatosra kellene, az meg túl kevés lenne, akkor meg jó eséllyel a magyaroknak nem nagyon lenne esélyük arra, hogy bejussanak. Nem tudjuk, mert necces lenne. Csoport elsők is. Én nonsensnek tartom egyébként most magyarok helyzetétől függetlenül egyáltalán egy olyan tornát elképzelni, vagy megteremteni, ahol 2 vereséggel még marad esélyed arra, hogy te a tornát megnyerd. Mert szerintem az túlzás. Tehát az, hogy 4 olyan csapat is tovább jutott, amely 2-szer kikapott 3 meccsből, az azért, igen, tehát értem, hogy csoport elsőkkel fog játszani, és a csoport elsők kvázi örülhetnek ennek, de ott van a matematikai esélye annak, hogy adott esetben megnyeri a tornát egy olyan csapat, amely mondjuk 2 vereséggel indít. Tomi, matematikailag ugye az is így lehetséges, hogy 1 ponttal is tovább lehet jutni. Adott esetben igen. Igen, tehát most képzeld el, hogy olyan csapat is megnyerhetné az EB-t a szabályok alapján, amelyik a csoportmeccseken 1 döntetlent ér el, és 2-szer kikap. És 0 gólt szerez. Igen, tehát akár ez is benne van, tehát nagyon furcsa ilyen szempontból is nyilvánvalóan a lebonyolítás, de akkor egy kis statisztikát mondanék, hogy ugye eddig, amióta ilyen lebonyolítás létezik, ez a 24 csapatos, ahonnan ugye csoportonként 2 plusz a legjobb 4 harmadik helyezett juthat tovább. Egyetlen egyszer fordult elő, hogy a mieinknél rosszabb mutatóval, mi ugye most 3 ponttal és -3-as gólkülönbséggel zártunk, ennél rosszabb mutatóval egy csapat tovább jusson. Ez a 86-os világbajnokságon volt Uruguay, amelyik 3 ponttal és -5-ös gólkülönbséggel jutott tovább. Egyébként pont a magyar válogatottat megelőzve, ugye akkor kaptunk ki 6-0-ra a szovjetektől, de majdnem tovább jutottunk 3 ponttal és -7-es gólkülönbséggel. Uruguay épp hogy megelőzött minket a -5-össel. De egyébként Afrika kupákon, Ázsia kupákon és Európa bajnokságokon ennél a miénknél rosszabb mutatóval nem jutott tovább csapat. De mi tovább juthatunk, simán tovább juthatunk, mert igazából a papírforma beteljesülése kell nekünk. Tehát nagyon furcsa ez az egész történet. Az a fontos, hogy a, tartását, meg a becsületét megőrizze a válogatott a 8 közé jutásért játszott meccsen, hogyha tovább jut. Ez az, ami igazán fontos. Tehát, hogy legyünk ott a pályán, hogy emelt fővel vonulhassunk le a pályáról. Valószínűleg nem lesz rajtuk nyomás, és ez teljesülni fog, mert nyomás nélkül ez a válogatott, láttunk már olyan Európa-bajnokságot, szárnyakat kap, de sokkal igen. jobban tudják. Igen, és, igen, és az a lelkileg sokat hozzátehet, hogy módjában áll majd a válogatottnak jóvá tenni az eddigi teljesítményét. Ne legyen egy súlyos vereség, igen, ez abszolút ez fontos lenne, de én azt gondolom, hogy az, hogy a skótokat mi megvertük, az nagyjából ezt teljesített, tehát a becsületét megőrizte a válogatott, mert hiába játszott mondjuk a Svájc ellen gyengébben az elvártnál, a németek ellen gyakorlatilag úgy, ahogy egyébként a tisztesség megkívánta, tehát egy sokkal jobb... formálból lehet, hogy kihozták a maximumot. Igen, igen, és hát mire gondolhatott reálisan nézve ezt a csoportot a magyar szurkoló, ha nem vitte el egyébként a hype, ami mindenhonnan árad, szerintem olykor tám politikailag is motiváltan, hát arra, hogy a skótokat, ezt a csapatot, amelyikben egyáltalán nincsenek gyakorlatilag kreatív játékosok, egy rakkolós csapat, hogy ezt az együttest elkaphatjuk. Uh-huh. És ez nekünk egy optimális helyzet volt, hogy úgy találkoztunk a skótokkal, hogy nekik is kellett a győzelem, mert ha ez egy olyan meccs, ahol a skótoknak elég az X, akkor mi ebből nem hiszem, hogy kihozunk bármit. Igen, a skótoknak is egy olyan játékot kellett játszani, ami nem biztos, hogy számukra egyébként hát kedvezi. Abszolút. Hát láttuk azt, hogy az első fél órában, amikor birtokolták a labdát, akkor a skótok milyen zavarban voltak. Aha. Hát gyakorlatilag egy spanyol futballt kellett volna játszaniuk. Tehát meg kellett volna próbálniuk kipasszolni egy felállt védelmet. Hát ez a skótoktól olyan távol áll, hogy ezt el nem lehet. Nagyjából a németek ellen is működött már az a blokk, az a mid blokk, meg aztán a low blokk is, amit mi ott védekeztünk, és ez várható volt, hogy a skótok ezt nem fogják tudni átjátszani, valami 0,10-valahányos XG-vel zárták egyébként a meccset. Tehát nem sok veszélyes támadásuk volt. Az, hogy a skótok mit akartak kihozni ebből a találkozóból, az legyen az ő problémájuk, majd ezt ők megbeszélik otthonnak. Térjünk rá Varga Barnabás esetére, akinek ugye az arccsontja eltört. Nekem az volt az élményem, amikor láttam azt, élmény nem értékítéletként mondom, hanem úgy általánosan, hogy hát menjenek a fenébe ezek az orvosok. Tehát, hogy várni kellett több mint egy percet, vagy másfél percet, mire megjelent az orvosi stáb a pályán, mondom, hol vannak ezek, kávéznak a büfében? Hát nem, tényleg nem hiszem el, hogy 20 másodpercen belül nem lehet odaérni ma, tehát 2024-ben egy sérült játékoshoz, és utána még ment a tökölés, hogy akkor a hivatalos eljárás szerint ugye a játékvezető engedheti be a hordágyosokat, és akkor végül ők bejöttek, de túl lassúak voltak, és akkor elég látványossá tette ezt a méltánytalan, vagy azt gondolom, hogy eléggé béna a procedúrát, hogy Szobosztai Dominiknak kellett odalépni, és akkor kicsit meggyorsította az esetet. De hogy ez tényleg ijesztő volt. Ezzel kapcsolatban kérdésem hozzátok, hogy szerintetek ez a sérülés adott-e olyan lelki löketet a válogatottnak, hogy egyébként bármi rossz elmondható egyébként a teljesítményről ezen a tornán, viszont a lelki tényező, az a küzdeni tudás, az, hogy az utolsó pillanatig rakkolunk és megyünk, az nem, hogy mi még tényleg a 90. perc után, abban az utolsó 10 percben is brutális energiával toltuk előre a támadásokat, és sokkal több helyzetünk volt a skótoknál. Fú, hát kellett ez. Először is ugye mindenképpen jobbulást, és minél gyorsabb abszolút. Jobbulást kívánjunk Varga Barnabásnak, mert ez ugyan nem mutattak olyan lassítást, ahol érzékelhető lett volna az, hogy pontosan mi történt, de fotót lehetett látni, hogy a kimozduló skót kapussal ütközött méghozzá nagyon súlyosan fejjel, meg hát most már tudjuk, hogy több helyen eltört az arc csontja és agyrázkódást kapott, tehát ez egy nagyon súlyos történet. A másik ugye a procedúra az fontos a futballban, hogy azért tényleg az orvosok ne akkor lépjenek pályára, amikor akarnak, mert hogyha nem kell a játékvezetői engedély, akkor ebből eléggé súlyos káosz lehet. Itt az argentin bírónak is szerintem gyorsabban kellett volna reagálnia, meg a negyedik játékvezetőnek. Örülünk neki, hogy végül is akkor ezt egyébként úgy lerendezték a pályán, hogy a hírek szerint nagyon súlyos problémája nincsen Varga Barnabásnak. nem tudom, hogy egy ilyen sok adhat-e plusz energiát a csapatnak. Én inkább azt gondolom, hogy megváltoztatta az egész helyzetet az, hogy Varga Barnabás megsérült. Nem vagyok benne biztos, hogy Rossi nem Varga Barnabás mellé hozta volna ebbe Ádám Martint, ahogy az eddigi mérkőzéseken, amikor nekünk gól kellett, akkor behozta a másik kilencesünket. És az egy kicsit más játékhelyzetet eredményezett volna, mert akkor nincs ez a gyors szekció elől, amelyik végül is összehozta a gólt. De azt hiszem, hogy Rossi taktikailag van annyira furfangos, hogy nem ezt a megoldást választotta volna, tehát mindenképpen gyors játékosokat hozott volna be ebbe a végére kiszámíthatóan hektikussá váló időszakra, ahol Csobotnak a becserélése végül is kulcsmomentum volt. A 86. percben lecserélte a két szélsőnket Marco Rossi, tehát Kerkezt és Bollát, és behozta Nagy Zsoltot és Csobotot. És szerintem ez egy előre kitalált csere volt, én is azt gondolom, amit arra tartogatott, hogy amikor majd már a skótok is rohannak, akkor nekünk lesz területünk, és Csobot, akit egyébként amikor először beválogatott Marco Rossi, és mindenki megkérdőjelezte, hogy egyébként mit keres ott a válogatottban, akkor azt mondta, hogy ő az NBA egy leggyorsabb játékosa, és ez a sebességbeli képessége, ez hasznos lehet a csapatnak, hát láttuk, hogy mennyire hasznos volt. Főleg a fradisták kérdőjelezték meg. Ugye egy Újpest játékosról van szó. Igen, igen. Az egyébként egy nagy megkönnyebbülés, hogy arccsontörést szenvedett a Varga Barnabás. És nem koponya. Mert itt attól lehetett tartani, hogy vagy koponya sérülés szenvedett, vagy gerinc sérülés szenvedett, és ez sokkal súlyosabb következményekkel járt volna, és az alapján, ahogyan kezelték, meg ahogyan fölhelyezték arra hordágyra, meg ahogyan mozgatták, meg abból, hogy tartja a szemkontaktust, meg beszél, de nem tud mozogni, szóval a legrosszabbra lehetett gondolni. Szóval nem, én attól rettegtem, hogy tetraplégia lesz a vége, és ehhez képest az, hogy néhány helyen eltört az arccsontja, meg agyrázkódás szenvedett, hát ebből egy ilyen sérülésből fel lehet épülni. Szóval ez mindenképp megkönnyebbülés. Szerintem ez teljesen utólag van írva, ez a narratíva, hogy ez erőt adott a játékosoknak. Tehát szerintem nincsen köze az eredményhez ennek a sérülésnek. Persze, hogyha szép népmese íródik, amiben ez dramaturgiai funkciót tud elnyerni, akkor így írja meg a narratívát az, aki a szép népmese élvezetében érdekelt. Egyetértek. Lezárásképpen én is csak annyit tudok mondani, hogy Varga Barnabásnak jobbulást kívánok, és Viktor még kér szót. Igen, mert azt szerettem volna elmondani, hogy milyen jelentősége van Varga Barnabás sérülésének a következő meccsekre nézvést. Mert hogy ha lesz következő meccsünk, akkor az azt jelenti, hogy ha kilencessel akarunk játszani, akkor Ádám Martin az egyetlen opció, aki egyébként nem akarom megbántani, mert kellően megbántották őt már a mémszerzők, meg az egész nemzetközi sajtó. Jót rölgött rajta, ez nem bántás. Igen, de hát az, hogy a legkevésbé futballistának kinéző futballista, meg ilyenek, azért az nem feltétlenül esik jól az embernek, szerintem. Ádám Marti lehet, hogy más lelkületű, de hát azt be kell látnunk, hogy ő ezen a szinten ilyen ellenfelekkel szemben nem biztos, hogy 30 percnél többet tud nagy tempóban pályán tölteni. Azt láttuk egyébként ennek a meccsnek a hajrájában, hogy a fellőtt labdákat, hogyha nem kényszerítik arra a fellőtt labdákkal, hogy a súlypont emelkedése kerüljön a középpontba, tehát nem igen, olyan magasra, akkor meg tudja tartani a labdákat, mert rálövik. De ha nem, akkor ő vele nehezen megoldható, hogy négy selejtezőkön volt olyan, amelyen kezdett Ádám Martin, de egyiket sem tudta végigjátszani, többször is a 60. perc környékén kellett lecserélni, és akkor mondjuk Bulgária és Litvánia ellen. A másik opció az, hogy nem egy klasszikus kilencessel kezdünk, ilyen 2022. novemberében volt utoljára a magyar válogatottnál, akkor Sallai játszott csúcsékként a csapatban, és Dzsudzsák és Szoboszlai játszott mögötte. Hát ki lehet most a harmadik tízes adott esetben, ugye, mint a németeknél, ezt kell kitalálni. Én nem gondolom, hogy... Tehát ez taktikailag is egy új helyzetet teremt Rossi számára, csak ezt Rossi ezt a meccset szerintem taktikailag tökéletesen lehozta. Abszolút. Jól cserélt. Egyébként ezt tegyük hozzá, hogy ez a németek ellenit is lehozta. Csak ugye azt kell belátni, hogy a mi csapatunk ezt tudja focizni. Nem azt tudja focizni, hogy majd a jó csapatok ellen labdát birtokol. És most az átmenetek nem mennek annyira, úgyhogy valószínűleg egy-két helyzetünk lesz, és hasonló focit fogunk látni, mint egyébként az elmúlt két találkozón, hogy már a félpályától jönnek majd a felívelgetések, és egy mély blokkkal megpróbáljuk lezárni majd a területet. De hát hogy mondhatod ezt, hogy ezt a meccset a Rossi taktikailag tökéletesen lehozta? Hát óriási szerencsével juthatunk tovább. Hát nyilván szeretett volna pár perccel korábban gólt szerezni. De hát tudod, a meccs hosszabbítása előtt jóformán nem is volt játékunk. Nem is nagyon tudtunk három egymást követő paszt végrehajtani. Mert a skótok is kivártak az utolsó pillanatig, hogy megnyissák a területeket. De hogy a szalaszt, azt azért nem árt jelezni, hogy a válogatott formán kívül játszik. Tehát, hogy ez a teljesítmény, amit a válogatott eddig ezen a tornán nyújt, az nagyon kevés. És egy nagyon nagy szerencsével, és persze nagy kitartással, meg nagy szívósággal sikerült három pontot szerezni, és most lehet reménykedni, meg matekozni. De hogy ennél többet vártunk azért, az első három meccs után ezt ki lehet jelenteni. Játékban mindenképpen többet. Igen, Robi, de egyetlen egyet tennék hozzá, és szerintem a játékos állományunk alapján teljességgel irreális azt várni, hogy mi futballban múljuk felül ezeket az ellenfeleket, tehát labdával legyünk jobbak, marad az ívelgetés meg a kontra. És marad az, hogy megkérjelek titeket, hogy iratkozzatok fel a csatornára. Ez volt a Kapitányok Országa, a harmadik kibeszélő a magyar válogatott mérkőzése után. Sziasztok!